ธรรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยมรดกทางความเชื่อของคุณยายหอมจรุงวันนี้คุณยายหอมจรุงเดินหิ้วเช่นหมากด็อกแดกจะมาค้างบ้านหลานชายกับหลานสาวเฉาก๊วยกับซ่าริมด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้พบกันนานพอพาไปชมห้องนอนคุณยายหอมจรุงยืนดูจากหน้าประตูอย่างเงียบกริบอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็เดินกลับมาคว้าแก้วน้ำบนโต๊ะกินอึกอึกจากนั้นก็หิ้วเชี่ยนหมากด็อกแดกจะกลับบ้าน อ้าวไหนว่าจะค้าง เฉากล้วยว่า ไม่มีทิศจะนอน นั่นเป็นคำตอบสุดท้ายของคุณยายหอมจรุงห้องนอนเป็นห้องเล็กดูจากหน้าประตูเห็นเตียงหันหัวไปทิศเหนือปลายขาจะชี้มาทางประตูคนจีนห้ามเพราะถือว่าคนตายเขาหามเอาขาออกประตูก่อนถ้าจะนอนตะวันออกมันจะขวางประตูห่วงจุ้ยว่าเลือดลมไม่ดีถ้านอนตะวันตกโบราณห้ามบอกว่าเป็นทิศคนตายนอนหันหัวไปทางใต้ไม่ได้คุณยายถืองั้นคุณยายนอนห้องซ่าริมหลานสาวว่าพลางเข้ากอดเอวประจบคุณยายหอมจรุงจึงวางเชี่ยนหมากลงในคืนนั้นทั้งสามคนนั่งคุยกันที่เฉลียงใต้แสงดาวระยิบระยับลมเย็นคุณยายไปไหนลำบากมัวหาทิศนอนซ่าริมเย้าเฉาก้วยหัวเราะลงนอนหนุนตักคุณยาย ก็ผู้ใหญ่เขาสอนมาพวกหลานไม่เชื่อกันแล้ว ไม่ใช่ไม่เชื่อค่ะเพียงแต่เราสืบหาเหตุผลกันก่อนถ้าควรเชื่อเราก็ทำตามไม่ได้ลบหลู่อะไรซ่าริมพยายามอธิบายเธอเล่าให้คุณยายฟังถึงสิ่งที่เธอได้ฟังมาจากการเรียนธรรมะแบบวิเคราะห์ธรรมความจริงชื่อทิศเป็นชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาถ้าเปลี่ยนให้ทิศใต้ชื่อเหนือคุณยายต้องย้ายที่นอนตามอีกอย่างถ้าทิศใต้ไม่ดีเราเรียกมันว่าเหนือมันจะกลายเป็นดีก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรดีชื่ออะไรมันก็ดีถ้ามันไม่ดีชื่ออะไรมันก็ไม่ดีเหมือนดอกอุตภิษถ้าเรียกมันว่ากุหลาบมันก็ยังไม่หอมอยู่ดีคุณยายขาโลกของเรากลมพระอาทิตย์ไม่เคยตกไปไหนที่เราเห็นฟ้าแดงๆตอนพระอาทิตย์ตกคนอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นฟ้าแดงๆเหมือนกันแต่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นความจริงซ่าริมว่าทิศตะวันตกน่ารักนะคะมันทำให้เราได้ส่งพระอาทิตย์ไปให้คนฝั่งโน้นได้มีแสงสว่างบ้างเฉาก้วยเสริมว่าม ันทำให้เราได้นอนด้วยเฉาก้วยไม่ชอบนอนสว่างมันแสบตา คุณยายหอมจรุงหัวเราะเกาหลังให้หลานชายอย่างน่ารักคุณยายคะอาจารย์ของซ่าริมเล่าให้ฟังค่ะพระสารีบุตรเวลาท่านทุดงไปเมืองไหนท่านจะนอนหันหัวไปทางทิศที่พระอัสชิอาจารย์ของท่านอยู่เป็นการแสดงความเคารพค่ะเฉาก๊วยซึ่งเป็นสถาปนิกเล่าในส่วนของตนเองว่า ทางด้านของผมการสร้างบ้านเราดูทิศที่ลมจะผ่านให้บ้านเย็นเราไม่ค่อยให้ห้องนอนอยู่ทางตะวันตกก็เพราะมันอมแดดไว้ตลอดบ่ายทำให้ห้องร้อนถ้าเลี่ยงได้เราจึงไม่นอนทางนั้นจะได้สบาย แล้วเฉาก๊วยก็ร้องเพลงสบายสบายของเบิร์ดธงชัยและนอนดิ้นไปด้วยคุณยายหอมจรุงหัวเราะชอบใจ เอาละยายจะพยายามเข้าใจความเห็นของหลานๆนะ แต่ให้คนแก่คิดก่อน ซาริมเสริมว่าพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกท่านยังดังทั่วประเทศเลยค่ะคุณยายขาใครๆก็ไปไหว้ท่านการคิดว่าไม่มีเงินจะทำบุญดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่จะคิดว่าเมื่อก้าวเข้ามาในศาสนาแล้วต้องพกเงินมาด้วยเมื่อบางคนไม่มีเงินก็เลยไม่มาเป็นเรื่องเสียโอกาสและเข้าใจผิดอย่างยิ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ได้เกิดมาในยุคที่มีพุทธศาสนาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้อะไรใส่ตัวจันฉายเป็นครูมัธยมโรงเรียนรัฐบาลรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตครูที่ดูเหมือนจะผ่านไปวันๆอย่างใดๆเงินเดือนก็น้อยลาออกก็ไม่รู้จะไปทำอะไรวันหนึ่งมีนักเล่านิทานชื่อทศพรเดินทางมาที่โรงเรียนเขาจะมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียน3วันมีการเล่านิทานให้เด็กฟังมีละครหุ่นมือและสอนเด็กๆให้วาดรูปตามนิทานจันฉายตามดูกิจกรรมของทศพรตลอดเวลาเธอเห็นเด็กๆมีความสุขมากเขาบอกให้ทำอะไรเด็กๆก็ทำตามว่าง่ายไม่เหมือนเวลาที่เธอเข้าสอนเลยที่เด็กจะว่ายากสอนยากและมีแววตาเบื่อหน่ายบางคนถึงกับหลับฟุบลงกับโต๊ะส่วนของทศพรเองจันฉายก็เกือบจะเรียกเขาว่ามอมแมมแต่ดูเขามีชีวิตชีวามากเขาเดินทางไปเล่านิทานตามโรงเรียนต่างๆโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรนอกจากอาหารที่โรงเรียนจัดให้เขาเล่าว่าเมื่อเขาไปตามหมู่บ้านก็นอนที่บ้านของชาวบ้านแถวโรงเรียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเล่านิทานให้โรงเรียนในเมืองหลวงเพราะมีธุระอื่นต้องมาทำด้วยจันฉายมีโอกาสคุยกับทศพรในตอนเย็นเธอเล่าให้เขาฟังถึงความรู้สึกของเธอทศพรจึงเล่าให้ฟังว่านักเรียนจะมีความสุขได้ครูต้องมีความสุขก่อนในเมื่อคุณยังไม่อยากสอนแล้วจะทำให้เด็กอยากเรียนได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่จันฉายไม่เคยคิดมาก่อนเธอถามว่าเขามีความสุขในการสอนได้อย่างไรทศพรตอบอย่างอารมณ์ดีผมใช้ธรรมะจันฉายรู้สึกแปลกใจเธอคิดเสมอว่าถ้าจะใช้ศาสนาในชีวิตก็คือการทำบุญและเธอไม่มีเงินพอจะไปทำบุญบ่อยๆธรรมะไม่ใช่การทำบุญอย่างเดียวธรรมะสอนให้ผมสันโดษพอใจในชีวิตของตัวเองสอนให้มีอุตสาหะและพยายามที่จะทำให้เด็กมีความสุขสอนให้รักษาศีลเพื่อความสงบในชีวิตจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครสอนให้มีปัญญาคือรู้ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงและสอนให้มีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่ทุกๆคนที่ผมได้พบไม่ว่าจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยนี่เรียกว่าผมใช้ธรรมะทั้งวันโดยที่ผมไม่ต้องใช้เงินเลยครูก็ทำได้เหมือนผมจันฉายขอให้เขาแนะนำแก่เธอผมว่าครูก็ทำบุญอยู่แล้วทุกวันก็คือให้ปัญญาให้ความรู้แก่เด็กๆทำให้เด็กฉลาดนี่เป็นการทำบุญอยู่แล้วถ้าครูมองอย่างนี้เดี๋ยวครูจะอิ่มใจว่าตัวเองมีประโยชน์แก่สังคมผลิตเด็กที่มีความรู้แต่การสอนเด็กก็ต้องใช้เทคนิคในการสอนเช่นยกตัวอย่างสนุกๆหรือหาภาพมาให้ดูถ้าครูมีใจกับการสอนวิธีการมันจะมาเองแหละครับนอกจากนี้มองให้ลึกลงไปเด็กๆมีปัญหาครูก็เป็นที่ปรึกษาได้มีเมตตาแก่เด็กช่วยจิตใจเด็กยิ่งเด็กมีปัญหาครอบครัวแตกแยกมีความกดดันเมื่อครูมีเมตตากับเขาห่วงใยเขา ทำให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขามีครูครูอาจจะดึงเขาไว้จากทางที่ผิดได้เป็นบุญมหาศาลโรงเรียนมีเยอะมีแบบฝึกหัดให้เรามากมายเช่นเราฝึกที่จะอดทนไม่โกรธครูรู้ไหมครับว่าการไม่โกรธเป็นการทำบุญให้ตัวเองอย่างหนึ่งเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำในพุทธศาสนาคือลดละเลิกโลภโกรธหลงในโรงเรียนมีบุญมากมายวางรออยู่ครูเลือกเก็บเอาเถอะครับและครูจะมีความสุขกับธรรมะในใจเป็นครั้งแรกที่จันฉายรู้สึกว่าเธออยู่ในสถานที่ดีและน่าจะมีชีวิตที่มีความหมายได้มากกว่าที่เคยมาเธอขอบคุณนักเล่านิทานที่เดินทางมาและนำสิ่งดีๆมามอบให้แก่เด็กๆและตัวเธอเองฉันจะยุติการยกตัวอย่างปัญหามุมมองและการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันลงเพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้อ่านมีความตั้งใจที่จะเติมธรรมะลงในชีวิตต่อไปก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเมื่อศึกษาข้อธรรมคำสอนแล้วเพราะบุคคลย่อมมีความคิดหลากหลายตามแต่เหตุปัจจัยของคนนั้นส่งมาการใช้ธรรมะจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าใครจะใช้อย่างไรมีคำสอนว่าการเชื่ออะไรไปทั้งหมดเป็นเรื่องงมงายแต่การไม่เชื่ออะไรไปทั้งหมดเลยก็เป็นเรื่องงมงายเหมือนกันฉะนั้นท่านสอนให้เราพิจารณาว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดเมื่อเราศึกษาดีแล้วก็ย่อมจะเลือกถูกได้เองและเมื่อนั้นธรรมะก็จะมีประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดได้ในสวนธรรมคำถามที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือพระองค์นั้นองค์นี้อยู่สายไหนแล้วก็จะมีคนคอยแจงว่าพระองค์นั้นอยู่สายศีลเช่นพระที่สำนักสันติอโศกสายสมาธิก็หมายไปถึงหลวงพ่อที่ชอบนั่งวิปัสสนาและสายปัญญาก็คือกลุ่มที่ชอบอ่านเขียนหนังสือวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมเช่นท่านพุทธทาสดังนี้เป็นต้นความจริงธรรมะไม่ได้มีสายและการปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถแยกกันได้เป็นส่วนๆศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันเสมอจึงจะทำได้คนที่มีศีลคือปฏิบัติตัวดีมีสติอยู่เสมอก็ย่อมเกิดสมาธิส่งผลให้มีปัญญาคิดการไปได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดเปรียบเหมือนเวลาเราจะกินข้าวสวยเราก็ต้องมีข้าวสารกับน้ำมีหม้อหุงข้าวและมีไฟฟ้าหรือเตารวมครบ3อย่างเราก็สามารถจัดการให้เกิดข้าวสวยมากินได้ถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ไม่ได้ผลก็ง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเคยเปิดหนังสือในร้านหนังสือดูมีหนังสือของอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อต่างๆก็สอนถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็มานึกได้ว่าเรานี่จะหาอะไรที่แตกต่างก็ทั้งหมดนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวศีลของพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดเหมือนกันอยู่แล้วอาจจะแตกต่างในรายละเอียดวิธีการที่จะแนะนำต่างกันไปดังนั้นต่อมาจึงไม่ได้แสวงหาเพราะที่มีอยู่เยอะแยะทั้งหนังสือและเทปก็ทำให้ได้ก่อนเถอะพอหยุดแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกมีเวลาว่างสมองว่างขึ้นเยอะเลยความรู้สึกจะซอกซอนแสวงหาที่มันยุ่งอยู่ยุกยิกจุกจิกก็หายไปต่อมาได้หนังสือหลวงปู่ดูลอัตุโลมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วก็ดีมากได้รู้ว่าคิดถูกท่านสอนว่าอย่าเอาจิตออกนอก ถ้าคิดแล้วไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่จะรู้ได้ก็ด้วยความคิดนั่นแหละไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกดูจิตอย่างเดียวเมื่อได้ฟังเทปของหลวงพ่อพุทธทาสตอนแรกก็ฟังเรื่อยๆเป็นเรื่องๆไปต่อมาก็นำเอารวมสรุปเอาไว้ใช้เองเป็นส่วนตัวดังนี้ 1. อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 2. โอวาทปาติโมกข์ทำดีเว้นชั่วทำใจให้ผ่องแผ้ว 3. ปฏิจจสมุปบาทสิ่งต่างๆอาศัยกันและกันเกิด 4. ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตน 5. ละความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง 6. หลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านทรงให้เข้าใจถึงความทุกข์และการดับทุกข์นั่นเองส่วนที่เราพบเรื่องราวอื่นๆในหนังสืออีกก็เป็นรายละเอียดที่อธิบายแยกย่อยออกไปจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเมื่อเราไปอ่านเรื่องอื่นๆต่อไปก็จะล้วนวนไปเวียนมาอยู่กับเรื่องเหล่านี้เสมอเปรียบเหมือนภูเขาลูกหนึ่งเมื่อรู้ว่าภูเขานี้อยู่ที่ไหนมีฐานจากจังหวัดใดถึงจังหวัดใดมีความสูงเท่าใดแล้วสิ่งต่างๆก็วนเวียนอยู่กับความเป็นภูเขาลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นพันไม้น้ำตกสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยทางน้ำทางมดทางช้างก็เป็นรายละเอียดของภูเขาลูกนี้ทั้งนั้นส่วนการใช้งานเมื่อเราปฏิบัติธรรมแต่ละคนก็ทำไปตามขีดขั้นของตนเองซึ่งไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นคำว่าหลุดพ้นพระอรหันต์ท่านก็หลุดพ้นไปถึงการดับขันธ์ไม่เกิดใหม่อย่างเราๆมีปัญญาแค่หางลูกอึ่งหลุดพ้นของเราก็เอาเฉพาะหลุดไปจากเรื่องที่กำลังตำตาตำใจเท่านั้นเป็นเบื้องต้นก็เห็นจะพอเรียกว่าดับร้อนได้นิดหน่อยแต่ก็ได้เยอะโขอยู่ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำเลยทีนี้เรามาเมาส์กันเป็นตัวๆเอาอย่างย่อๆและง่ายให้เหมาะกับการที่เป็นหนังสืออ่านประกอบเตรียมอนุบาลไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะโดยตรงหนึ่งอริยสัจ 4 หนึ่งทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายการพบสิ่งที่ไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นและขันธ์ 5คือตัวเรานี่แหละคือทุกข์ 2สมุทัยเหตุแห่งทุกข์มี3อย่างกามตัณหาอยากได้ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภวตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่วิภวตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบอยากให้ออกไปจากตัวเช่นคนโทสะแล้วอยากทำร้ายผู้อื่นหรือคนเป็นครูอยากจะไม่เป็นครูอยากเป็นอย่างอื่น 3. นิโรธการดับทุกข์สลัดทิ้งปล่อยคืนทำลายความอยากถ้าต้องการไม่ให้ทุกข์ก็ระงับความอยาก 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์ 8อริยสัจ 4เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆฟ ังดูเหมือนง่ายๆคือมีทุกข์หาเหตุของมันหาทางดับมันแล้วก็ดับมันแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพอเริ่มแก่ได้เห็นปัญหาของคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเพิ่งได้เข้าใจว่าความเห็นแก่ตัวของคนเรานี่เองที่ทำให้หาเหตุของทุกข์ไม่เจอหรือเจอผิดก็เลยทำให้แก้ทุกข์ไม่ได้รัตยาเป็นทุกข์ใจเพราะเกลียดคนรักไปชอบผู้หญิงอื่นรัตยาสรุปว่าเหตุแห่งทุกข์มีสองอย่างคือเกลียดไม่รักและผู้หญิงอื่นวิธีดับทุกข์ของเธอก็คือบังคับให้เกลียดกลับมารักและให้ผู้หญิงอื่นไปเสียแต่ไม่สำเร็จทั้งสองอย่างรัตยาจึงยังทุกข์อยู่รัตยามองปัญหาและแก้ปัญหาเพื่อสนองความสุขของตนคนเดียวให้ทุกคนมาแก้ปัญหาเพื่อความสุขของเธอเธอจึงไม่ได้เกลียดเลิกรักรัตยาเพราะนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกันบ่อยครั้งเขาจึงคิดว่าน่าจะอยู่กับคนที่นิสัยเข้ากันได้จะดีกว่าเพราะการจะให้รัตยาเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้รัตยาก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่เธออยากให้เกียรติเปลี่ยนนิสัยมาเข้ากับเธอและไม่ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเธอจึงทุกข์ต่อไปหากเธอมองเห็นเหตุของทุกข์ออกว่าเกิดจากการเข้ากันไม่ได้และเขาก็จากไปแล้วเธอต้องตัดใจไปหาคนที่มีนิสัยเข้ากับเธอได้ก็จะพ้นทุกข์แต่เรื่องของความรักของปุถุชนเราก็เป็นเช่นนี้แหละมันยากไปเสียทั้งหมดเราจึงทุกข์กันทุกวันเรื่องของความทุกข์มีมากมายหนังสือของอาจารย์หลายท่านเขียนเรื่องความทุกข์เรื่องเดียวได้เป็นเล่มหลายร้อยหน้าก็หาอ่านเอาได้ตามอัธยาศัยในเรื่องของข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์คือมักมีองค์8ประการดังนี้ 1. ความเห็นถูกคือเห็นอริยสัจ4นั่นเองเราเอามาคิดเรื่องทุกข์ว่าทุกข์เกิดเพราะการกระทำของตนเองตนเองเป็นตัวทุกข์เป็นต้นเหตุของทุกข์และเป็นผู้ดับทุกข์ได้ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองเกินไปและมีเจตนาจะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกข์ในธรรมะท่านหมายถึงทุกข์ใจ 2. คิดถูกมี3อย่างคือคิดจะปลีกตัวออกจากอารมณ์ยั่วยวนต่างๆคิดไม่พยาบาทปองร้ายคิดไม่เบียดเบียนข้อนี้ทำได้โดยคิดว่าทุกคนเป็นญาติกันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งทำตนให้เป็นคนเห็นอกเขาอกเราชีวิตเป็นของน้อยทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแตกดับมีเมตตาต่อกันใช้หลักกรรมทำอะไรแก่ใครก็จะได้รับผลกรรมถ้าเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเราเองเพราะเมื่อเบียดเบียนเขาสิ่งที่เราทำเขาก็จะไปรอให้ผลร้ายแก่เราในวันหน้าเท่ากับเบียดเบียนตัวเราเองในวันข้างหน้านั่นเอง 3. พูดจาชอบคือเว้นจาก4อย่างคือพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคำพูดบางอย่างทำร้ายคนได้เราก็ควรระวังคือพูดเกินสมควรพูดคำรุนแรงพูดผิดเวลาบางคนคิดว่าเรื่องจริงพูดเมื่อไหร่ก็ได้แต่บางทีเมื่อพูดผิดเวลาก็อาจทำให้กลายเป็นความเดือดร้อนตามมาได้เหมือนกันก่อนพูดจึงควรพิจารณาว่าสมควรหรือเปล่าด้วยท่านสอนให้พูดวาจาสุภาษิตคือพูดให้ถูกเวลากาลเทศะ พูดความจริงพูดจาอ่อนหวานพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยใจเมตตา 4. กระทำชอบมี3อย่างคือไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียสละแบ่งปันตามสมควรไม่ประพฤติผิดในกามให้พอใจในคู่ครองของตน 5. การเลี้ยงชีวิตชอบการงานที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่ต้องห้ามมี5อย่างค้าขายเครื่องประหารขายมนุษย์ค้าขายสัตว์มีชีวิตสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษ 6. ความพยายามชอบให้มีความพยายามประคองจิตใจตั้งไว้เพื่อระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วทำความดีให้เกิดขึ้นรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นพยายามถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียคือท่านสอนไม่ให้ยินดียินร้ายถ้ามีทุกข์ไม่ให้เศร้าเสียใจมากคิดว่ายังมีทุกข์มากกว่านี้ที่เรายังไม่ได้พบเมื่อมีสุขอย่ายินดีมากคิดว่ายังมีสุขอีกมากที่เรายังไม่ได้พบการไม่ดีใจมากหรือเสียใจมากเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจ 7. ระลึกชอบแปลว่ามีสติดีอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังเดินอยู่กำลังนอนอยู่กำลังเสียใจกำลังดีใจกำลังโกรธรู้ใจตัวเองว่ากำลังมีความหวั่นไหวขึ้นลงยังไงบ้างท่านสอนไปถึงให้ดูลักษณะด้วยเช่นความโกรธว่าขณะโกรธเราร้อนยังไงเครียดยังไงแล้วพิจารณาว่าเวลาคนอื่นเขาโกรธเขาก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันแย่นะเราจะได้รู้จักเข้าใจคนอื่นเขาบ้างถ้าเราหัดดูอารมณ์อื่นๆด้วยก็เหมือนกันจะได้มีสติรู้ตัวเองในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักว่าคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเรารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกนี่แหละเมื่อเราเห็นใจเขาเราก็จะดีกับเขาได้การฝึกพิจารณาลักษณะเช่นอารมณ์โกรธคงไม่ได้ทำขณะกำลังโกรธสมมุติโกรธตอนสายตกค่ำลองมานั่งพิจารณาว่าวันนี้ที่เราโกรธเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงควรโกรธจริงหรือแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาให้เห็นว่าอารมณ์นี้มันรู้สึกยังไงเพราะระหว่างที่โกรธมันมองอะไรไม่เห็นไปหมดเอาแค่มีสติขึ้นมาให้ทันว่ากำลังโกรธนะแค่นี้ก็หนักแล้วมีเรื่องเล่าถึงเรื่องสติอยู่เรื่องหนึ่งว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังไปหาอาจารย์พอเข้าพบแล้วอาจารย์ถามว่าเมื่อกี้เข้าประตูมาถอดรองเท้าไว้ข้างไหนของประตูท่านตอบว่าข้างขวาของประตูแสดงว่าท่านมีสติในขณะถอดรองเท้าอาจารย์ถามต่อว่าแล้ววางร่มไว้ด้านไหนของรองเท้าท่านตอบไม่ได้คือใจมัวจะรีบไปหาอาจารย์เลยเผลอสติไปตอนวางร่มละเอียดขนาดนี้ก็สำหรับท่านที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแหละสำหรับพวกเราบางทีถามไปไหนมาก็ยังตอบไม่ค่อยถูกเลยแต่ก็ควรรีบหัดมีสติเข้าไว้อย่าช้า 8. ตั้งใจมั่นชอบสำหรับปุถุชนท่านหมายถึงเวลาจะทำอะไรตั้งใจมั่นไม่วอกแวกไป มีความตั้งใจแน่วแน่จนถึงจุดหมายในทางธรรมะท่านหมายถึงนั่งสมาธิจนได้ฌานภาษาของธรรมะเหมือนมะระอ่านใหม่ๆก็ขมหน่อยกินๆไปก็อร่อยไปเองเดี๋ยวก็ชินถ้าง่วงแล้วจะนอนสักหลับก็ย่อมได้โลภโกรธหลงต่อไปจะต้องเล่าถึงเรื่องโอวาทปาติโมกข์แต่ก่อนจะเล่าต้องแทรกเรื่องของศัพท์3ตัวนี้ไว้เป็นตัวนำเรื่องเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะคำที่เจอบ่อยก็คือโลภโกรธหลงเพราะมันคือกิเลสตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ความหมายของมันต่างจากในภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่บ้างจึงอยากให้เข้าใจกันไว้เล่าๆเวลาไปอ่านเจอจะได้รู้ว่าท่านหมายถึงโลภโกรธหลงในภาษาบาลีเคยได้ยินคนพูดกันมากเลยว่าเรื่องโลภนั้นไม่โลภหรอกมีแต่โกรธยังโกรธอยู่มากคนเราจะรู้สึกอย่างนี้กันเพราะเราคิดว่าโลภคืออยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้ข้าวของอะไรไม่หยุดเรียกว่าโลภมากแต่คำว่าโลภหรือโลภะนั้นท่านหมายถึงความพอใจอะไรในโลกนี้ที่ทำให้พอใจจัดเข้าหมวดโลภทั้งนั้นตอนเย็นเลิกงานกลับบ้านแล้วว่างนั่งดูโทรทัศน์สบายใจดูโทรทัศน์ก็จัดเป็นโลภไปแล้วเพราะทำให้เราเกิดความพอใจเมื่อพอใจก็ติดอยู่ในโลภอยากจะเกิดมาสบายอย่างนี้อีกได้ดูอะไรสนุกสนุกอย่างนี้อีกเป็นต้นไปทอดกฐินเอากลองฉิ่งฉับไว้ท้ายรถร้องเพลงกันไปตั้งแต่กรุงเทพถึงอุดรธานีก็ได้ทำบาปเรื่องโลภไปตลอดทางพูดอย่างนี้แล้วชีวิตเหมือนจะอยู่ไม่ได้อะไรดูโทรทัศน์ก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ตายดีกว่าความจริงตายก็ไม่ดีกว่าเพราะต้องไปเกิดใหม่อีกโอ้ยกลุ้มอันนี้ก็ไม่ต้องไปกลุ้มหรอกก็ท่านสอนไว้ทุกระดับขั้นตั้งแต่ต่ำสุดคือไม่โลภไปอยากได้ของคนอื่นแล้วชิงมาค่อยๆสูงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือไม่ยินดีพอใจในอะไรใครทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่อย่างนั้นเราคงต้องตามเอา UBC ไปถวายพระธุดงค์ที่ถ้ำบนยอดเขาส่วนคำว่าโกรธหรือโทสะนั้นในภาษาไทยว่าโกรธคือโมโหนั่นแหละแต่ถ้าโทสะก็หมายถึงใดๆในโลกที่ไม่พอใจท่านจัดไว้เป็นโทสะเรื่องที่เราไม่ได้โมโหแต่เราไม่ชอบรวมทั้งเรื่องเศร้าเสียใจร้องไห้ในภาษาไทยถ้าบอกว่าร้องไห้เป็นโกรธก็คงฟังดูตลกแต่ในบาลีท่านหมายถึงทุกอย่างในฝ่ายที่ไม่ยินดีจัดเข้าพวกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเสียใจร้องไห้ก็คือลูกน้องของกลุ่มไม่ยินดีด้วยส่วนหลงก็คือไม่รู้โมหะคือหลงนี้คือไม่รู้มีความไม่รู้หลายแบบมากท่านพุทธทาสอธิบายยกตัวอย่างเป็นบางตัวไว้ดังนี้มานะแปลว่าสำคัญผิดคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นเช่นเกิดปมด้อยปมเคืองทิฏฐิในที่นี้หมายถึงฝ่ายที่เป็นอกุศลคือมีความเข้าใจผิดต่างๆเข้าใจผิดในเรื่องไม่เที่ยงว่าเที่ยงเรื่องทุกข์ว่าเป็นสุขเข้าใจสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนอย่างนี้หรือเข้าใจผิดถือว่าตายแล้วเกิดแน่หรือเข้าใจผิด ว่าตายแล้วหมดกันไม่มีอะไรเหลือคำว่าทิฏฐินี้ก็แปลว่าหลงเป็นโมหะเหมือนกันสงสัยคือยังไม่รู้สงสัยเรื่อยไปความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่มีความกล้าหาญร่าเริงอย่าเข้าใจว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าเกียจคร้านนี้ว่าไม่ใช่กิเลสที่แท้เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเต็มที่ของมันทีเดียวเป็นกิเลสประเภทโมหะความฟุ้งซ่านสงบไม่ได้ฟุ้งขึ้นตามอารมณ์เรื่อยความไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวความชั่วตอนนี้คงเข้าใจความหมายของโลภโกรธหลงกันแล้วในทำนองบาลีต่อไปก็จะได้เข้าหลักธรรมที่สองคือโอวาทปาติโมกข์2. โอวาทปาติโมกข์มี3อย่าง 1. การไม่ทำชั่วทั้งปวงคือ 1. ละโลภมี3ระดับอย่างหยาบคืออยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมต้องโกงหรือแย่งชิงเป็นต้นอย่างกลางคือความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาการได้อยากได้เกินจำเป็นอย่างละเอียดคือติดใจหมกมุ่นพัวพันในทรัพย์สินของตนหวงแหนพิทักษ์รักษาจนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ 2. ละความโกรธ 3.ละความหลงหลงคือไม่รู้ตามความเป็นจริงความเคลาความมืดของใจเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระกลับเห็นว่าเป็นสาระ 2. การทำความดีให้พร้อมวิธีสร้างความดีมี2อย่างพยายามให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆโดยคิดถึงคุณความดีหรือพิจารณาถึงคุณค่าของความดีเมื่อจิตคิดจะทำดีให้ทำทันทีเพราะถ้ารีรอลังเลอาจจะไม่ได้ทำเพราะจิตมีธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอเหมือนสายน้ำพอชักช้าไม่ทำวันต่อไปอาจจะรู้สึกโอ้ยขี้เกียจแล้วเลยไม่ได้ทำในหนังสือโอวาท4ของท่านเหลี่ยวฝานได้แสดงถึงวิธีการทำความดีวิสิบข้อดังนี้ 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า 3.สนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ทำความดี 5. ช่วยผู้ที่อยู่ในที่คับขัน 6. ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 7. หมั่นบริจาค 8. ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 9. เคารพผู้ใหญ่ 10.รักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตตนวิธีรักษาความดีคือไม่ประมาทมีสติระวังเสมอเมื่อมีสติแล้วก็จะไม่ทำชั่วแนวคิดเกี่ยวกับการทำความดีท่านสอนว่าให้คิดว่าเราทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราไม่ได้กินผู้อื่นได้กินก็ถือว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วถ้ามันจะเกิดผลกับตัวเราบ้างก็เป็นผลพลอยได้เพราะถ้าไม่มีผู้อื่นเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้จะทำความดีกับใครถ้าเราทำความดีกับตัวเองก็ต้องทำกับคนอื่นเช่นการให้ทานก็ต้องให้คนอื่นการรักษาศีลก็คือเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นนั่นเอง เมื่อทำตามแนวคิดนี้เราจะได้สบายใจในการทำดีกับผู้อื่นอันจะเป็นผลดีกับตัวเองไปด้วยในตัว 3. การทำจิตให้ผ่องแผ้วควรทำจิตให้สงบพอจิตสงบจะสดชื่นทำให้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ไม่ใช่การอยู่เฉยที่ว่าทำให้เฉื่อยความฟุ้งซ่านต่างหากที่ทำให้เฉื่อยเพราะฟุ้งซ่านแล้วไม่อยากจะทำอะไรหลัก9ประการของการทำจิตให้สงบคือ 1. ไม่จู้จี้ขี้บ่น 2. ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 3. ทำงานอยู่เสมอไม่อยู่ว่างจิตใจไม่ว้าวุ่น 4. ทำตัวให้มีเหตุผล 5. มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีพอสมควร6. ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้า 7. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบ 8. เชื่อกรรม 9. ไม่ยึดมั่นถือมั่นความสงบมี2อย่าง 1. สงบแท้ให้ความสุขแท้ความสงบเกิดจากการได้ทำดีการได้ทำสมาธิและการเอาชนะกิเลสได้ 2. สงบเทียมคือได้สนองความต้องการเช่นอยากได้นาฬิกาพอซื้อมาแล้วก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องอื่นต่อไป